această seară vă invit să deschidem Scripturile, Sfânta Carte, Biblia, la Cartea Apocalipsa, capitolul 18. Și vom citi de la versetul 14 până la versetul 20. Ultima carte a Scripturii, Cartea Apocalipsa, capitolul 18. Și roadele atât de dorite sufletului tău s-au dus de la tine. Toate lucrurile alese, strălucite, sunt pierdute pentru tine și nu le vei mai găsi. Cei ce fac negoți cu aceste lucruri care s-au îmbogățit de pe urma ei, vor sta departe de ea, de frica chinului ei. Vor plânge, se vor tângui și vor zice, vai, vai, cetatea cea mare care era îmbrăcată cu in foarte subțire, cu purpură și cu stacojiu, care era împodobită cu aur, cu pietre scumpe și cu mărgăritare, atâtea bogății, într-un ceas, s-au prăpădit. Și toți cârmacii, toți cei ce merg cu corabia pe mare, marinarii și toți cei ce câștigă din mare, stăteau departe și când au văzut fumul arderii ei, strigau, care cetate era ca cetatea cea mare? Și își aruncau țărână în cap, plângeau, se tânguiau, țipau și ziceau, vai, vai, cetatea cea mare, al cărei belșug de scumpeturi, a îmbogățit pe toți cei ce aveau corăbii pe mare, într-o clipă a fost prefăcută într-un pustiu. Bucură-te de ea, cerurile! Bucurați-vă și voi, sfinților, apostolilor și prorocilor, pentru că Dumnezeu v-a făcut dreptate și a judecat-o. Amin. Amin. Să ne rugăm, Domnului. Mulțumim Domnului pentru seara aceasta. Lăudăm pe Domnul pentru timpul de închinare pe care l-am avut și mulțumesc și copilașilor din corul de Cântec spre Cer pentru cântările frumoase și pentru toți cei care ați contribuit la acest moment sau aceste momente de închinare. Știu că în această seară este cineva care este pentru prima dată împreună cu noi și aș vrea doar să o salut pe bunica fratelui Adi Enci. Este cu noi în această seară, Domnul s-o binecuvânteze. Am cunoscut-o doar la intrare în biserică, știu că este în premieră cu noi și am salutat-o și înainte de a intra în biserică mi-a spus trebuia să fac asta din tinerețe. Și am spus, harul Domnului este mare și dacă Domnul ne dă harul să facem asta acum, la vârsta înaintată, slăvim pe Domnul. Amin. Așa că ne rugăm pentru bunica fraților noștri, ca Domnul să-i dea har, să cunoască pe Domnul la finalul vieții și să împlinească și botezul. Și ne rugăm pentru asta. Amin. Am început azi dimineață să privim în Scripturi și, de fapt, este un mesaj ca și o aplicație la seria de mesaje din Apocalipsa, din capitolul 18. Am înțeles că Babilonul nu este o referire doar la un oraș prosper, care este foarte posibil ca Anticristul să-l reconstruiască, dar Anticristul, Babilonul, cetatea cea mare, este prefigurarea unui duh, unei mentalități, unei puteri, unei preocupări tot mai firești de bogăție, de lucruri materiale. Și acest duh este tot mai intens și e la lucru în mijlocul nostru și va cuprinde tot mai mult, pe tot mai mulți. De aceea cred că e tot mai greu să te pocăiești în vremurile acestea, pentru că în vremurile din urmă rătăcirea și plăcerea de lume, plăcerea de bogăție, dorința după mai multe plăceri este tot mai intensă, e Duhul care lucrează tot mai puternic. Și acesta este unul din motivele pentru care e tot mai greu astăzi să te pocăiești și tot mai puțin aleargă la Domnul. Și tot mai greu este să vedem roadele cuvântului în viețile oamenilor. De ce? Pentru că plăcerile și bogățiile înnăbușe tot mai mult cuvântul. Și ne-am uitat azi dimineață la ce înseamnă materialismul și ce este un materialist și ce nu este. Revista Money, în 1994, deci tocmai atunci, mă gândesc cum ar fi acum, dar în 1994 a realizat un sondaj și o statistică în legătură cu cei care sunt gata și sunt dispuși să înșele pentru bani. Și unul dintre rezultate a fost că 23% din cei care au răspuns acestor întrebări au recunoscut că ar fi în stare să ucidă pentru 10 milioane de dolari, dacă ar ști sigur că nu vor fi prinși. 23% au recunoscut că pentru bani, dacă ar ști că nu sunt prinși și că vor scăpa, pot să ucidă. Demonic acest duh, așa-i? Duhul babilonian este izvorât din inima lui Anticrist. Nu putem spune, dar nu, ce, iubim banii sau iubim averea sau iubim lăcomia, nu e așa de... Este un păcat care e atât de subtil, dar e atât de periculos încât îi distruge pe unii. Și azi dimineața am văzut că materialistul este cel care slujește bogăția. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Materialistul este cel care iubește bogăția. Nu fiți iubitori de bani, mulțumiți-vă cu ce aveți. Materialistul este cel care dorește, este obsedat de această idee de a acumula tot mai multă bogăție. Cei ce vor să se îmbogățească, dimpotrivă, ca din ispită, am citit în 1 Timotei. Și am văzut că materialistul nu este cineva doar pentru care bani. Dumnezeu dă binecuvântări uneori în forma banilor sau a unei averi. Și suntem chemați să ne gândim la lucrul acesta și să înțelegem că este bine și legitim să ne facem câteva economii pentru nevoile din viitor. Și Biblia ne îndeamnă la lucrul acesta să fim înțelepți, dar nu într-un mod egoist. Doar să ne cumpărăm lucruri și doar să ne înnoim garderoba și să uităm de lucrurile cerești și lucrurile importante duhovnicești. Un materialist nu este cineva doar pentru că muncește din greu pentru banii lui. Întrebarea nu este dacă muncești sau nu, întrebarea este dacă muncești, de ce muncești, să ai ce să mănânci și să suporți nevoile și necesitățile, sau muncești ca să ai bani și să-i cheltui într-un mod egoist sau într-un mod firesc pentru plăcerile tale. Un materialist nu este cineva doar pentru că se bucură de lucrurile pe care Dumnezeu le-a dăruit. Lucrurile materiale nu sunt păcătoase în sine, ci Dumnezeu le-a creat pentru ca să ne bucurăm de ele, și aici trebuie să avem înțelepciunea și inima potrivită pentru a ști cum să chivernisim aceste lucruri în lumina veșniciei. Ne bucurăm de ele? Nu ne legăm inima de ele? De aceea cel care e credincios știe că, și Apostolul Pavel spunea foarte, foarte frumos, zice, m-am deprins să trăiesc cu și în sărăcie și în belșug și în bogăție. Vă observați că este o deprindere? Cel credincios pentru că e mulțumitor și atunci când e sărac și când pierde anumite lucruri, pentru că inima lui nu e legată acolo, înțelege că sunt doar niște lucruri pe care le-a primit în administrare și totul este în mâna Domnului. Cum putem scăpa de materialism, de acest duh babilonian? Primul lucru pe care l-am văzut azi dimineață este că cheia este tocmai de a dezvolta în noi o atitudine de mulțumire, de a exersa această abilitate de a fi mulțumitor și mulțumiți. Dar cum putem să ne schimbăm? Cum putem să avem această atitudine de mulțumire? În primul rând, schimbându-ne gândirea. Și aici rămânem la mesajul pe care l-am finalizat azi dimineață. A ne schimba gândirea în legătură cu materialismul și cu lăcomia aceasta de avere și de bani și de avuție, trebuie să ne setăm gândirea în anumite adevăruri pe care Biblia ni le prezintă foarte clar. Pentru că gândirea noastră ne va determina trăirea noastră și deciziile pe care le luăm. De aceea e foarte important cuvântul. De aceea este foarte important și azi dimineață n-am avut timpul suficient, dar folosesc în această seară timpul să mă întorc un pic la studiul biblic pe care l-am avut azi dimineață, pentru că acel cuvânt și la studiu am învățat despre importanța cuvântului și a promisiunilor. Și a fost o întrebare azi dimineață, cum aflăm că un proroc e mincinos? Sau că spune adevărul în numele Domnului? Cum? Care-i testul? Ce spunea Vechiul Testament? Gândiți-vă un pic. Dacă se va împlini sau nu? Dacă se va ridica în mijlocul tău un proroc sau un visător de vise care îți va vesti un semn sau o minune și se va împlini semnul sau minunea aceea de care ți-a vorbit el zicând haide-mi după alți Dumnezei, Dumnezei pe care tu nu-i cunoști și să le slujim, să n-asculți cuvintele acelui proroc sau visător de vise. Opa! Da, un test este dacă se împlinește, dar nu-i suficient. S-ar putea ca prorocul fals să treacă testul acesta și să spună, măi, dar s-a împlinit ce ți-am zis. Și astăzi avem situația aceasta când unii spun, frate, dar ce mi-a zis s-a împlinit? Mi-a zis să mă duc undeva în gară și că mă întâlnesc cu cineva care are un ziar în mână și exact cu un ziar în mână m-am întâlnit. E adevărat, s-a împlinit. Și Biblia spune în Vechiul Testament, chiar dacă se va împlini minunea pe care El ți-a vestit-o, dar mesajul este fals, nu crede. Doctrina e importantă. Într-o lume în care suntem actiați după senzațional, riscăm între minune și doctrină și învățătură, riscăm să credem minunea. Pentru că e mai fascinant să spui, frate, dar învățătura tot o știm, e plictisitoare, atâta doctrina o știm de mic. Dar uite o minune nouă, ăsta e ceva, ăsta e nou, acum a venit, e o învățătură putere. Și Domnul spune, nu asculta. Dar de ce? Și interesant e că v-am citit din Deuteronom 13. Spune să n-asculți cuvintele acelui proroc. Atenție și de ce? Căci Domnul Dumnezeul vostru vă pune la... ca să știe dacă iubiți pe Domnul vostru din toată inima. Dovada că iubim nu e atunci când cădem pe spate că nu știu ce proroc sau profet ne-a făcut o minune. Dovada iubirii supreme este să stăm lipiți de cuvântul și de voia lui Dumnezeu. Indiferent ce minuni și ce artificii se întâmplă în jurul nostru. Amin? De aceea cred că este foarte important să ne întoarcem la cuvânt. Și este important să înțelegem ce punem în mintea noastră. Și de aici am pornit. La felul în care noi procesăm, la adevărurile pe care le avem în mintea noastră, la lucrurile și la învățătura pe care o învățăm și o citim și o predicăm, la ceea ce ne setăm gândirea, aceea va da comanda trăirii noastre și deciziilor noastre. Și același lucru este și la materialist. Oamenii sunt lacomi pentru că au anumite idei virusate în cap. Oamenii sunt modești sau mulțumitori pentru că trăiesc așa, pentru că au unele convingeri. Au anumite idei și valori pe care ei le au. Cum ne schimbăm gândirea? Ce ar trebui să setăm în mintea noastră? În primul rând, va trebui să punem în mintea noastră următorul adevăr, că cei bogați, cei care au bogății, cu greu pot să dau năvală, să dea năvală în împărăția lui Dumnezeu. De ce săriști? Cei care au bogății, nu pot sau este tare greu să se înghesuie. Este metafora folosită de Noul Testament, dați năvală în cer. Și e foarte greu pentru că atunci când ai mulți bani, este greu să îi lași, e greu să deschizi brațele și să-L îmbrățișezi pe Domnul în timp ce în mâinile tale și în buzunarele tale sunt avere. Ai tendința mereu să ții aproape, n-ai cum să te dedici. Și spuneam azi dimineață de tânărul bogat care a zis, Doamne, fac orice, a zis el, că aș vrea să fiu și eu cu Tine în împărăția Domnului. Și Domnul a văzut unde era mâna lui și unde era inima și așa, punct ochit, punct țintit, a zis, vin de ce ai și de la săraci. Și tânărul ce a făcut? S-a întristat pentru că avea multe avuții și tare greu a fost să le despartă, observați? Oamenii bogați, greu îl primesc pe Domnul în viața lor pentru că au multe, multe averi și este foarte greu să te pocăiești. E foarte greu să te bazezi pe Dumnezeu atunci când te poți baza pe relații. Atunci când te poți baza pe banii tăi, atunci când banii deschid orice uși, atunci când banii cumpără orice, e foarte greu să depinzi de Domnul. Foarte greu să ții poși rugăciune 2-3 zile ca să-ți rezolve Domnul o problemă când ai putea o rezolva în 15 minute cu un telefon, cu un plic, cu o relație. Foarte greu să depinzi de Domnul atunci când ai bani. Există în Proverbe două versete care spun așa și dumneavoastră le știți. Doamne, spune acolo, două lucruri îți cer. Proverbe 30. Nu mi le opri înainte de moarte. Depărtează de la mine neadevărul și cuvântul mincinos și nu-mi da nici sărăcie, nici bogăție. Dăm pâinea care îmi trebuie. Aceasta este atitudinea omului care se încrede în Domnul. Al doilea motiv sau al doilea lucru pe care trebuie să-l punem în mintea noastră pentru ca să ne resetăm gândirea este că cei bogați sau cei care iubesc bogăția au imense probleme și ispite mari și presiuni teribile din cauza bogăției. În 1 Timotei, capitolul 6, ne întoarcem la acest pasaj și îl recitim în această, cred că l-am citit și azi dimineață, sau am făcut referire la el. În 1 Timotei 6, citim de la versetul 9 până la versetul 11. Cei ce vor să se îmbogățească dimpotrivă cad în ispită, în lanț și în multe pofte nesăbuite și vătămătoare care cufundă pe oameni în prăpăd și pierzare, căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea, au rătăcit de la credință și s-au străpun singuri cu o mulțime de chinuri. Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri și caută neprigănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea și blândețea. Observați, când cauți, când ai această obsesie după mai multă bogăție, te străpungi singur cu fel de fel de dureri, cu fel de fel de ispite, de pofte, de lațuri și te pui singur, te expui unor incredibile pericole. Acest pasaj nu este dedicat celor bogați, ci acest pasaj, ați observat, că se referă la cei care vor să se îmbogățească. Noi trăim într-o cultură care încearcă să ne convingă că ne trebuie tot mai mult și că ceea ce avem nu-i suficient și că ceea ce avem nu mai e la modă și ne trebuie ceva nou. Întotdeauna apare ceva nou și ceea ce nu ne spune cultura este că odată cu bogăția primim și alte lucruri. Vă amintiți în vremea lui Ceaușescu când apărea în magazin ceva ce aveam nevoie urgent, era ceva cum ar fi fost uleiul sau zahărul sau lucruri de genul acesta. Vă amintiți că venea foarte rar ulei sau zahăr sau portocale sau cei care au prins aceste vremuri. Vă amintiți că când apărea uleiul și când stăteai la cozile acelea interminabile pentru ulei, când ajungeai la tejghea, vânzătoarea spunea, ce vreți, ulei, da, dar pe lângă ulei mai trebuie să cumperi ceva. Vă amintiți că ce nu se cumpăra, ce nu se trecea, nu știe ce mai erau pe acolo de stăteau pe rafturi cu lunile și ca să scape de ele, ți le dădeau obligatoriu lângă ceea ce tu îți doreai tare mult. Și trebuia să cumperi. Și tu mai aveai acasă, știu eu, șervețele sau nu mai știu ce dădeau pe vremea aceea așa pe lângă, dar erai obligat să iei la pachet. Tu vrei uleiul sau zahărul, dar trebuia să iei și lucruri care nu erau nevoie. Așa este și cu bogăția. Bogăția este o ofertă în pachet, la pachet cu alte lucruri. La pachet cu pofte, la pachet cu ispite, la pachet cu lanțuri, la pachet cu prăpăd, cu posibil prăpăd sau cu posibilă pierzare. Toate astea vin la pachet cu bogăția. Așa când îți dorești tare mult să fii bogat, amintește-ți că cu bogăția aceea vei primi și restul de pachet. Și acest lucru îți poate schimba mentalitatea și poate să schimbe perspectiva asupra acestui subiect al bogăției sau al lăcomiei. Ispite și lațuri. Nu putem trece foarte ușor peste aceste cuvinte pentru că ele sunt extrem de dure aici. Ispită și laț. Lațul e dureros, e un fel de capcană care îți poate prinde piciorul și ți-l poate tăia. Și sunt animale prinse în lațul și sunt capcane teribil de dureroase. Întrebați orice om faimos și bogat și vă va recunoaște că pe lângă bogăție are multe ispite. Magic Johnson, pentru cei care vă amintiți de el, un mare jucător de basket, Los Angeles Lakers, a câștigat de 5 ori titlul NBA, a scris o carte, o autobiografie, în care el povestește că atunci când joci în NBA, când ești faimos și bogat, Magic Johnson, unul dintre cei mai bogați oameni în vremea lui, el recunoaște în autobiografia lui că de fiecare dată, spunea el, când mergeam la hotel după un meci, în holul hotelului, mă așteptau 40-50 de fete frumoase. Și povestește ispitele unui om bogat, unui jucător vestit și faimos. Mai departe, el spune și povestește despre faima lui și bogăția lui, dar povestește și de ziua în care s-a hotărât să se așeze și el la casa lui și să-și formeze o familie. Ziua a venit și Johnson povestește că a fost cea mai frumoasă zi din viața lui. Când a văzut-o pe soția lui îmbrăcată în rochia de mireasă, respirația ei s-a tăiat. Numai că la câteva săptămâni după nuntă, la un control medical de rutină, a fost găsit infectat cu HIV. Și el spune, materialismul mi-a ruinat cariera și l-a condamnat la pierzare. Mă gândesc dacă Magic Johnson n-ar fi fost bogat și dacă nu și-ar fi permis din cauza banilor orice poftă, dacă ar fi ajuns unde a ajuns și dacă ar fi plătit acest preț enorm. Așa că Biblia când spune că cei ce vor să se îmbogățească cad în ispită și în laț și în pofte nesăbuite și vătămătoare, are perfectă dreptate și noi trebuie să luăm aminte și să ne setăm computerul vieții noastre pe aceste direcții și să ne ferim de aceste pofte și de acest păcat al lăcomiei. Aceasta este partea întunecoasă a materialismului. Și tinerii noștri și adolescenții noștri și copiii din casele noastre și noi uneori nu vedem partea aceasta întunecoasă. Noi vedem doar mașina frumoasă, vedem doar vila cu piscină, vedem doar vacanța exotică de pe Facebook, vedem doar partea aceasta, reclama, momeala materialismului, dar nu ni se spune și partea întunecoasă, pachetul care stă în spate și pe care îl vom înghiți odată cu acest materialism. Da, sunt beneficii, dar știind ce vine în pachet, oare merită să acceptăm aceste beneficii? Al treilea lucru pe care trebuie să-l înțelegem despre oamenii care doresc bogăție este că ei își cheltuie timpul pe ce nu durează, pentru ce nu ține. Și Biblia vorbește aici despre bogății care nu durează, care nu rezistă în timp. Proverbe 23, versetul 4 și 5 spune așa: nu te chinui ca să te îmbogățești, nu-ți pune priceperea în aceasta, abia ți-ai aruncat ochii spre ea și nu mai este. Căci bogăția își face aripi și ca vulturul își ia zborul spre ceruri și nu mai vezi. Așa e bogăția. De aceea spune Scriptura, nu investi energia, timpul, viața, anii, tot ceea ce, oportunitățile, îți sacrifici familia, sacrifici căsnicia, sacrifici ca să ai bogăție, pentru că bogăția aceasta nu ține. O bogăție acumulată cu multă trudă și sacrificii poate dispărea peste noapte. Poate dispărea peste noapte. Cunosc un frate care și-a lăsat familia acasă, a plecat în Italia să lucreze și a lucrat ani de zile ca și grădinar, într-o grădină imensă, hectare întregi, și a lucrat ani de zile, ani de zile, în timp ce acasă soția s-a străduit, s-a chinuit să crească pe cei trei copii. Doi băieți și o fată. Nici măcar n-a fost acolo la momentele importante să-și vadă copii. Dar după ani de zile de lucru greu în acea grădină, a venit acasă cu toți banii. Hotărât să o ia de la zero, hotărât să-și rezolve toate problemele materiale, hotărât să stea acasă și să aibă, a aterizat în Otopen și cât s-a învârtit în stânga și în dreapta, acolo în aeroport, cineva i-a furat toți banii. Toți. Agoniseala și munca lui de ani de zile. Mărturisea, zice, mă mir că nu mi-am pierdut mințile. Mă mir că n-am înnebunit. A venit acasă, rușinat. N-a ieșit în casă cu săptămânile de rușine și de depresie aceasta. El la ora aceasta este din nou plecat ca să-și facă bani și să își plătească datoriile care s-au acumulat. Și-a distrus și familia, n-a fost și copiii, sunt împrăștiați, n-a fost acolo. Și mă gândesc, oare care este prețul? Bogăția, și vreau să spun, ai acumulat, ai prins, ai adunat și într-o noapte, într-o secundă, într-un minut, un hoț le poate fura sau economia se poate prăbuși, un colaps și totul este pierdut. Aceste bogății, ne spune Scriptura, sunt fără valoare veșnică. Și dacă citim în Scriptură, veți vedea și în Matei capitolul 6 și în Timotei capitolul 6, veți vedea că aceste valori pământești n-au nicio valoare pentru veșnicie. Ele rămân aici. Molile le mănâncă, rugina le mănâncă, hoții le fură și contul spiritual este gol, pentru că n-au nicio valoare pentru veșnicie. Rockefeller, unul dintre cei mai bogați oameni, a fost unul dintre cei mai bogați și după moartea sa cineva l-a întrebat pe contabilul său cât a lăsat Rockefeller după moartea lui. Și contabilul a răspuns, totul. Tot a lăsat, n-a luat nimic cu el. Acesta este un adevăr cumplit. Un al patrulea lucru pe care trebuie să-l înțelegem este că materialismul rănește și pe ceilalți, nu doar pe noi, nu doar pe cel care este lacom, îl rănește și îl mănâncă, ci rănește și pe ceilalți. Exemplul fratelui nostru, de care v-am spus, a rănit familia, copiii, pe toți ceilalți din jur. Dumnezeu vrea să iubim pe oameni și să ne folosim de lucruri. Lacomul iubește lucrurile și se folosește de oameni. Și atunci când suntem cuprinși de această lăcomie, Nu mai suntem sensibili. Și Iacov vorbește la un moment dat despre un tip de creștini care sunt lacom și care se uită la un frate necăjit și ce face? Își închide inima. Și spune, Domnul să te binecuvinteze, dar nu îi oferă un ajutor pentru situația concretă și pentru nevoia concretă. Vă spuneam azi dimineață de Imelda Marcos, acea femeie care a cheltuit 3 milioane de lire în 90 de zile, care avea 3.000 de perechi de pantofi. Banii nu erau a ei și i-a furat din trezoreria țării. Mulți filipinezi au muncit pentru banii aceia și din cauza acestei obsesii, acestei femei, mulți din filipinezi au trăit, au fost răniți și au trăit la limita sărăciei, pentru că o femeie lacomă și avară a furat din trezoreria statului. Într-o zi, această femeie s-a decis să construiască o clădire imensă pentru festivalul de film de la Manila, în 1982. Și pentru că construcțiile, ea vrea să se dea mare și să își umfle mândria în fața actorilor care ar fi venit acolo, și pentru că construcțiile mergeau încet și se apropia termenul, a ordonat ca lucrările să meargă înainte pentru ca să fie gata și actorii să fie impresionați. Și a luat decizii drastice, adică a renunțat la stâlpii de rezistență, de susținere, a înaintat cu lucrările chiar dacă nu s-a uscat cimentul și betonul și a mers înainte doar ca să arate cât de grozavă este ea. În consecință, în timpul unei lucrări, tavanul acelei clădiri s-a prăbușit și peste 200-300 de oameni muncitori au murit sub molozul acela și sub acel tavan. Când familiile celor morți au venit să ceară trupurile să le mormânteze, Imelda Marcos a dat ordin ca trupurile celor morți să fie astupate de beton și de ciment, că nu-i timp de lucrul ăsta, nu-i timp de mormântare, nu-i timp să mai selectezi morții. Îi lași acolo, torn ciment și beton și șapă și merge mai departe pentru că este festivalul de film de la Manila să apropie. Observați ce poate face lăcomia și mândria din inima unui om și cum ceilalți din jur pot fi răniți de un om lacom. În al cincilea rând, ce trebuie să mai înțelegem este că lucrurile sau oamenii lacom nu pot sluji lui Dumnezeu. Și asta am văzut atunci când Matei, capitolul 6, Domnul Iisus spune că nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Ori slujești lui Dumnezeu, ori slujești lui Mamona, nu poți să-i mulțumești pe amândoi în același timp. Oamenii lacom nu pot găsi pace și liniște. Spune în Ioan, capitolul 10, Domnul Iisus că hoțul nu vine decât să fure, să junghe și să prăpădească, dar eu, spunea Domnul Iisus, am venit să dau pace și să o aibă din belșug, să aibă viață și să o aibă din belșug. Cei care sunt lacom și umblă după bogăție n-au pace și n-au împlinire. Lucrurile materiale nu pot să umple golul acela sufletesc. Noi haine, noi podoabe nu pot acoperi goliciunea din sufletele oamenilor. Și materialismul nu poate să ofere împlinire și pace. Dumnezeu ne avertizează asupra materialismului nu pentru că e un Dumnezeu ursuz, nu pentru că e un Dumnezeu care nu vrea ca noi să ne bucurăm, ci pentru că vrea ca noi să fim protejați, să fim binecuvântați. De aceea ne spune, ieși afară din Babilon, fugi de lucrurile acestea ca să-ți fie bine. Când vrem să scăpăm de materialism, nu numai gândirea trebuie să ne-o schimbăm, ci trebuie să facem și câteva lucruri practice. Și e posibil să te gândești, să spui, da, cu mintea și cu gândul, logica îmi spune că aceste lucruri sunt adevărate. Dar dacă nu facem și lucruri practice, nu vom putea învinge acest virus din viața noastră și din inima noastră. Și aș vrea să închei în această seară cu câteva lucruri practice pe care trebuie să le facem în viață ca să învingem păcatul acesta și duhul acesta de lăcomie și de materialism. În primul rând, acest lucru este esențial, este să ne asigurăm că suntem copiii Domnului. N-avem cum să învingem cu forțele noastre firești și proprii. Numai un copil de Dumnezeu are puterea, pentru că vom sărbători în curând acea putere. E Duhul Sfânt care coboară în noi și care ne dă puterea să învingem. Și vreau aici să mai citesc și să vă reamintesc ce spunea Domnul Iisus atunci când vorbea despre adevărata slobozenie, atunci când mulți au crezut în El. Domnul Iisus a spus: dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevărul ucenicii mei. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă face slobos, nu doar de păcatul alcoolismului, nu doar de droguri și de curvie, ci adevărul, credința în Domnul Iisus Hristos ne eliberează și de această lăcomie și de această forță sau păcat al materialismului. Ei au răspuns: noi suntem sămânța lui Avram și n-am fost niciodată robi nimănui. Cum zici tu, veți fi slobos? Adevărat, adevărat vă spun, a răspuns Iisus, că oricine trăiește în păcat este rob al păcatului. Trăiești în lăcomie, ești robul lăcomiei și a materialismului. Și robul nu rămâne purul în casă, fiul însă rămâne purul. Deci, dacă fiul vă face slobos, veți fi cu adevărat, observați, numai fiul, Iisus Hristos, Mântuitorul, ne poate elibera de acest păcat al materialismului. De aceea, primul lucru practic este să ne pocăim, să venim la Domnul, să-L primim pe Domnul Iisus ca Fiul și ca Mântuitor în viața noastră. În al doilea rând, suntem chemați să ne aruncăm îngrijorările în brațul Domnului. Matei, capitolul 6, versetul 25. Matei 6:25 spune așa: de aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului, ele nici nu seamănă, nici nu seceră, nici nu strâng nimic în grânare și totuși Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Și apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă la crinii care cresc pe câmp. Ei nici nu torn, nici nu țes. Totuși vă spun că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Așa că dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Nu vă îngrijorați, dar zicând ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și îmbrăcămintea, mâncarea, hainele, tot, toate aceste lucruri, toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați, dar de ziua de mâine, că ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei. Observați chemarea clară pe care Domnul ne-o face să aruncăm. Nu înseamnă să nu semănăm, să nu mergem la arat, să nu mergem la lucru, ci înseamnă să nu ne îngrijorăm astăzi pentru poi mâine. Să nu ne îngrijorăm, să nu ne amărâm, să nu intrăm în îngrijorări și în panică pentru anul viitor. Aceasta este chemarea pe care Domnul ne-o face fiecăruia. De multe ori suntem, și cred că acesta este un, probabil că copiii noștri vor fi mai echilibrați, dar eu și mulți dintre dumneavoastră, cred că încă suferim de sindromul acela unei țări sărace în care ne-am întrebat deseori mâine ce mâncăm sau cu ce ne vom îmbrăca. Da? Și probabil că încă ne-a rămas această, da, când vedem reduceri, luăm tot, nu dacă ne trebuie, dar luăm să fie, nu? Așa spuneam, da, să fie acolo, că poate, da? Și uitați-vă cum acumulăm, nu ne trebuie, dar să fie acolo, da? Sau bărbații, cei care șuruburi, în garaj, avem lucruri pe care, da, lasă să fie, că am venit într-o vreme în care dacă vrei o sârmă, n-aveai de unde să o iei, și când găseai o sârmă, o pui acolo bine. Ei, astăzi nu trebuie să mai îngrijorezi, că te duci la orice, așa, pe oriunde și găsești toate șuruburile, toate sârmele care ai nevoie. Nu te îngrijora când o să ai. Nu strânge, nu acumula. Lasă fie, oare ce voi mânca mâine, poimâine? Aruncă îngrijorările în mâna Domnului și lucrul ăsta uneori e greu de făcut. E greu în viața mea uneori să vin înaintea Domnului, să spun, Doamne, ajută-mă să mă eliberez, să am pace. Mă îngrijorez în legătură cu aia, mă îngrijorez cu copiii mei, mă îngrijorez cu viitorul, mă îngrijorez cu aia, cu aia la altă și nu mai am pace și am inima mică și fluturaș în stomac și nu mai știu. Și greu uneori să vin înaintea Domnului să spui, Doamne, dar Tu mi-ai spus să nu mă îngrijorez. Și faptul că mă îngrijorez este păcat, este o ofensă pe care o aduc înaintea Ta. E ca și când ți-am spune, Doamne, Tu mi-ai spus că porți de grijă, dar nu știu dacă te descurci. Cam așa sună îngrijorarea noastră. Domnul spune, lasă-mă, te rog, tu fii credincios, că eu port de grijă. Și eu spun, Doamne, dar nu știu să te las, nu te las, eu te-aș ajuta și eu un pic, mă gândesc și eu cu tine. Și Domnul spune, asta este ideea pe care tu ai față de mine? Observați cât de jignitor este în ochii lui Dumnezeu îngrijorarea noastră? Al treilea lucru practic pe care trebuie să-l facem este să ne uităm în jos, din când în când, pe scara socială, nu numai în sus. Religiunea curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, care este? Este să cercetăm din păcate, cercetăm prea mult Facebook-ul și ne uităm pe contul lui, nu știu care, vedetă, ne cercetăm să vedem unde a mai mers nu știu ce familie, pe nu știu unde, ce insulă cu palmieri și cu așa, vedem ce mașină, cu ce mașină s-a mai fotografiat nu știu care și din păcate cercetăm prea mult asta și ne mirăm că intrăm în depresie și suntem triști și nu mai avem bucurie. Și ne uităm mereu cum trăiesc cei din Elveția? Care sunt taxele celor din, știu eu, din Monaco? Sau cum trăiesc cei din America? Sau cum trăiesc cei din... Și Biblia spune și ne îndeamnă, ia mai cercetează și în spatele tău, și în josul scării. Nu te mai uita în sus și te spui, a, dar eu dacă n-am... Ia uită-te la un orfan și o să te uiți în casa ta și o să vezi că tu ai tată și mamă, el n-are. Ia mă uită-te la cel care acum stă acolo la autostop și face, face să-l ia cineva, să-l ducă acasă. Și tu te uiți și vezi că tu ai mașină. Ia uită-te, ia du-te până în Oltenia o săptămână, două și stai acolo într-un sat de lângă Caracal sau din Calafat. Și stai acolo două săptămâni și mănâncă cum mănâncă ei și te speli cum se spală ei și mergi prin străzile pe care merg ei. Și o să afli că atunci când vin apoi în Hunedoara, zici că ai venit într-o țară străină și vei fi mai mulțumitor. Ia du-te, în loc să te duci undeva într-o vacanță exotică sau să te duci undeva într-un mall, ia du-te într-un orfelinat. Ia vorbește cu o soră, două care lucrează și spune, vreau și eu să stau o zi sau două ore într-o sală a unor orfani și să văd. Sau să te întorci acasă la mama și la tata sau să te întorci acasă cu altă inimă. Pentru că suntem chemați să ne comparăm și cu cei care sunt mai jos decât noi. Cred că este foarte important lucrul acesta. Mie îmi face bine, nu doar că mă duc să slujesc și să fiu o încurajare, dar eu sunt încurajat ori de câte ori mă duc la spital în vizitele pastorale. Și cred că este un exercițiu pe care ar trebui să-l facem fiecare. Poate unora nu, dar e bine să mergi acolo, să treci printr-un salon de oncologie, să mergi, câteodată merg cu frații la vizite și uneori sunt ușile deschise și mi-arunc o privire în dreapta și în stânga și văd situația în care sunt unii și alții. Și nu pot decât să spun, Doamne, îți mulțumesc că sunt cum sunt. Experimentează bucuria dăruirii. Când aduci bucurie în viața altora, Dumnezeu aduce bucurie în viața ta. Proverbe 22:9 spune așa, atenție la versetul acesta, poate nu l-ați sesizat, dar este aici în Scriptură un verset care spune așa și o promisiune. Omul milostiv va fi binecuvântat pentru că dă săracului din pâinea lui. Omul milostiv are rezervată o binecuvântare din partea Domnului pentru că este darnic. Faceți-vă rost de pungi, spunea Domnul Iisus, care nu se învechesc. O comoară nesecată în ceruri, unde nu se apropie hoțul și unde nu roade molia. Observați, aceasta este chemarea noastră, să experimentăm bucuria aceasta a dăruirii. Te-a binecuvântat Dumnezeu? Dăruiește altuia. Pune din banul acela deoparte și fă o bucurie cuiva. Sunt frați și surori nevoiași. Sunt tineri studenți care se gândesc uneori dacă își vor plăti taxa luna viitoare și ce bucurie ar fi și ce binecuvântare ar fi să afle că cineva din biserica lor s-a gândit la ei și îi ajută să-și plătească mâncarea și căminul. Sunt oameni bolnavi care se gândesc oare voi avea pentru operație sau nu. Sunt nevoiași și sunt nevoi în jurul nostru pe care ar trebui să le împlinim și biserica, și frații, și surorile, și tinerii ar trebui să avem deoparte și pentru acest lucru. Să știți că dărnicia nu este doar ce punem în colectă. Dărnicia este sistematică, pentru ca noi, ca biserică, să facem ceea ce trebuie făcut. Avem o visterie în care noi depindem de fiecare bănuț pe care îl dăruim. Ca să putem predica, să putem face tineret, să putem face misiune, să putem îngriji această sală, să putem susține radio și această și multe altele și pe frații misionari din Oltenia și alte lucruri, suntem chemați să dăruim. Dar apoi sunt nevoi pe care fiecare le vedem în jurul nostru. Și pe lângă ceea ce dăruim la biserică, este și actul acesta de milostenie. Și dacă Domnul mi-a pus pe inimă mie să ajut pe cineva, nu trebuie să știe dreapta ce face stânga. Mă duc și ajut. Ce bucurie să dăruiesc din ceea ce Dumnezeu mi-a dăruit. Și cred că acest lucru este foarte important. Vă încurajez și eu încurajez încă de la cateheză pe cei care vin să exerseze acest lucru ca și mădulare în biserică. Tinerii sunt chemați să pună bani deoparte. Pentru ce? Dacă puneți bani deoparte pentru următorul telefon, n-ar fi mai bine și n-ar fi mai benefic din punct de vedere al veșniciei și al comorii din cer să pui bani deoparte și pentru viitoarea misiune în Oltenia sau în Albania sau în Bulgaria? Să poți să spui, frate, de 2 ani de zile îmi pun bani deoparte și pentru că vreau să merg acum, anul acesta, într-o misiune externă. Cu banii pe care mi-am pus deoparte, am renunțat la lucrul acela, dar am pus deoparte și lună de lună din tot ceea ce Domnul mi-a dăruit, am pus deoparte pentru că vreau să fiu o binecuvântare pentru alții. Experimentează bucuria dăruirii ca să fii binecuvântat la rândul tău. Și apoi, în ultimul rând, reconstruiește-ți visele financiare. Fă-ți o viață simplă și n-ar trebui să visăm la lucruri exorbitante, extravagante. Citește încă o dată Proverbe, capitolul 30, versetul 7, 8 și 9, care spun: Doamne, îți cer un lucru, nu-mi da nici, dar nici. Nu-mi da atât de puțin încât să nu pot să rezist, să supraviețuiesc și trebuiască să fur, dar nu-mi da nici mult să uit de tine. Dă-mi. Aceasta ar trebui să fie visul nostru. John Wesley, ați auzit de el, un mare evanghelist, un predicator, un cântăreț, Domnul l-a folosit într-un mod extraordinar în secolul XVIII. Viața lui s-a potrivit cu predica lui. Preda la Oxford și primea 30 de lire pe an. Pe an. Într-o zi, într-o iarnă, Wesley se întorcea spre casă și a văzut un cerșetor care era îmbrăcat într-o haină foarte subțire și a vrut să-l ajute. Dar când a băgat mâna în buzunar și a vrut să-l ajute, a realizat că nu mai are niciun ban, pentru că toți banii cheltuise pe lucruri luxoase pentru el, doar pentru el. Și din acel moment, Wesley a luat o hotărâre. Și a început să-și limiteze cheltuielile pentru ca să aibă mai mulți bani să dea cercetătorilor. Anul viitor, salariul a venit tot atâta. 30 de lire pe an și a putut să dea la săraci 2 lire. Următorul an, salariul s-a dublat, iar Wesley a trăit cu 28 de lire, așa că a putut să dea la săraci 32 de lire. Al treilea an, interesant este, fac o paranteză, că salariul a început să se mărească când a început să dăruiască. Până atunci tot 30 de lire avea. Când a dat 2 lire la sărac, salariul s-a dublat. Și în următorul an, salariul s-a dublat, dar a reușit să trăiască tot cu 28 de lire. Așa că a putut să dea la săraci 32 de lire. Apoi, în al treilea an, 90 de lire. Și în loc să-și mărească cheltuielile odată cu salariul, a păstrat pentru sine 28 de lire și a dat la săraci 62 de lire. În al patrulea an a primit 120 de lire, iar banii pentru săraci au fost 92 de lire. Wesley a crezut că odată cu creșterea salariului trebuie să ne mărim nu standardul de viață, ci standardul de dăruire. Practica lui a durat toată viața. A trăit simplu și ce rămânea era dăruit săracilor. Într-un an se consemnează că salariul lui a fost de 1400 de lire și în anul acela a trăit cu 30 de lire și a dăruit 1370 de lire la săraci. Sunt două drumuri pe care putem umbla. Unul este foarte atractiv, dar este numit drumul lăcomiei, iar celălalt este drumul vieții. Este drumul pe care și John Wesley și l-a ales și este un drum care este pavat și care ne poate duce înspre veșnicie. Este drumul acela al ascultării, al trăirii de Domnul și al acestei îndepărtări de păcatul acesta al lăcomiei și al materialismului. Și mă rog ca Domnul să ne ferească de acest păcat și inima noastră să fie mereu dedicată să-i dăm Domnului nu doar cântarea noastră, nu doar rugăciunea, dar și viața noastră, și timpul nostru, și banii noștri. Și Domnul să ne ajute. Amin.